لیکن من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا لیکن کم کسان چې غواړي چې الله ته لار ونیسي دی دې زما تابعداري کی خبره جوړ وتوکل على الحي او ته اعتماد بروسه کوا په هغه ذات باندې چې ژوند دی الذي لا يموت و هغه ذات چې مرګ ته ناراضي نه مري توکل څه ته ویل کیږي په وخت استعمال د اسباب شرعیو کې عاقبه د تاثیر لرل د الله تعالی د طرف اسباب شرعی به ټول استعمالای توکل باندې چې تاسو اسباب شرعی استعمالای نه استعمال د اسباب شرعیو بته او عقیده د تاثیر پر الله تعالی باندې وي چې دې شي کې اثر کوونکی اثر چونکی الله تعالی دی اسباب نه اسباب خو ذریعہ د اسباب استعمالو علاج بته صحت د الله تعالی راوي نور اسباب د استعمالای په دې کې باندې نفع الله تعالی راوي دا بنای چې زما دي تجارت او دې شنو دا چې دې ته توکل دي توکل دې کله چې مرګي جو دارو متوا توکل دې کله چې دې کې چاکو شي وي چاکو پیجن او بیا سره نه نه زه کار نه کوم زما توکل دې یو د غلاس کی لور پکار دي چې دې توکل والا دې لا لا خلاص چې تاسو مزدوری کوا مزدورا باندې اعتماد مکوا الله تعالی بار کو در کې ظاهر دا شی دې دا نه نه دې تاسو نه وچا تک خپل ته وڑا خپل مسله دا مطلب دې دا نه دي چې بس توکل دې ته جدا دې کې منبر باندې کا بالښت کې کډو ته وي دا والا په تخو ته کې دی او سر ته کې دی دې نه دا توکل نه ده توکل معنا استعمال د اسباب شرعیو دې چې استعمال د تکا په اعتماد کری په سبانی په الله چې دې کې باثر الله تعالی چې زما د اسباب باندې غاړي بوډا سي تب ہے کہ بھئی مالا پا مزدوری اللہ تعالی را جائے نفع اللہ تعالی را جائے دا سلو دیرون انا دا تو ظاہر اسباب دیدے استعمال لگا وَسَبْدِ بِحَمْدِهِ او تَسْبِيح بَيَانَوَا سَرَدِ چَانَا دَ سَنَادَ اللَّهَ تَعْلَى نَا تَحْرِيح بَيَانَوَا سَرَدِ سَنَادَ اللَّهَ نَا جَا اللَّهَ سَنَاوَایا صفاتِ ثبوتی دی صفاتِ صدی دی وکفا به کافی دی اللہ تعالی دی زنو دی عباده پا گناونو دی بندگانو کنو بان خبیرا عالم و خبردار بس اللہ تعالی دی کنو بندگانو پا گناونو بان خبردار اللذی دا آغازات دی خلق سماواتی جی پیدا کری دی آسمانونا ولرز و رزمتا و ما بینو ما سچی دی پا میز بدوی که فی صدقتی یعنی پا مقدار دشپگ و ساعتنو پا مقدار دشپگ و رزو یعنی شپگ جڑای ارخات و رزو نیدی خدا اس سکن دی دی پی حساب باندی سمسا بیا غلبا دا قدرت دا اللہ تعالی را غلی دا علی عرش پا عرش مان دے استوا مانا سوز را بیان کیا ور رحمانو دا مقنی چی تردی بیان کی دا سوز تی رحمان ذات دا سمس صفات چی بیان سو دا رحمان ذات تے فس ال بیهی خبیرا لیکی بور ای بابا پا کی زائدہ کہنے دوزا جا مانی در تکم فس ال ہونو تا سوال کہو دے چانا دا دے اللہ تعالی نا دا با زائدہ شوا خبیرا پدا سے حال کی اللہ تعالی عالم دے تا احوال زمین باندے زمین پا حالا تو اللہ تعالی عالم دے اللہ تعالی کا لاسنی سے جل اللہ تعالی مال دارا تھا مطابع کی زائد شو فسأل ہو مانا بدا سی جی ان دو دل اقوارا تو دقا ذات نو دے خبردار دے یا فسأل بیہی مانا سوال تواف و وسیلی دے اسم دا رحمان دا مقی چا رحمان ذکر شو دا صفات دا باری تعالی اللہ تعالی تا وسیلی دا اور اللہ تعالی تا دی صفات پا برکت باندے زما داو کے رحمان صفت دا باری تعالی دے دا ذریعہ دا پار دا حصول دا خل مقصد وسیلہ دا پار دا حصول دا خل مقصد او برجوا نمانا پا دائی چی سوال کو آتا پو وسیلی دا دی صفت دا رحمان دا لفت رحمان ندی دا دی پو آسی دا باندی تا سوال کو پا دی حال کی چی اللہ تعالی خبر دے پا حال ستا باندی خبیرن دا حال شی او یا دا با پا مانا دا عن سر دے فس ال عن ہو یا بدا مسئل شی فس ال عن ہو تا تپوسو کا ببارد چاکی دے دکے خبیرہ دا حق کسنا جسو کا عالم دے پا سبانی پا صفات رباری تعالی یعنی تا چاہتا چی پتہ نشتا کو زان لا خبر دا علیکہ دا اللہ تعالیٰ کم صفات کی من سخبر یو چاہتا با درست کسان تا با پتہ چی دائی صفات ثبوتی دی دائی صفات سلبی دی اور بیا دا ثبوتی و سلبی دا کم صفات کی سیبا کمالی غیر کمالی فیلی دا کو چاہتا مالی بھی کنا موت آتا خود امرہ نہیں مالو چی صفات ثبوتی چاہتا ہوئی اور صفات سلبی چاہتا ہوئی اور صفات سلبی تمام سری صفات کاملے دی اور صفات ثبوتی بعض کاملے دی بعض غیر کاملے دی بیا پا دی کی صفات سری اگا فیلی دی ہمون کو دا پتشتا ان کو تدین نیو غور ان کو شاداد دان خلق دی علیکہ پا دی رو کسو دی نیو کوئی بوکا نمانا دا شوا چی فس علا عنہ کتا ته الله تعالی په اړه معلومات نوي نو چې کوم سړی عالم دی خو چې کوم عالم رباني دی هغه راشه نو د الله تعالی د ذات او د الله د صفات بیان به درته وکړي چې د الله ذات دا دی او دا د الله تعالی صفات دي خو چې کوم سړی ګره په دې عالمي اته نه چې دا څه کسان نه تاسو کې چې خدای به رحم وکړي هغه ته هم نه خبر او بیا یو قابل خو یو رب القرون ځان کوم تباجه صاحبم تباجه لنګاو کرا چې نور ور پسې ته خپلم غر کیږي ټول به ځان غر کیږي دغه تا پکې بریک نیسه ښه ګوره چې دې سړی ته عقاید او دا اصول معلوم دي کوم معلوم نه چې بنا تاسو کو چې الله تعالی د صفات بیان راته وکړي او کله چې ویل شي د خلکو ته چې تاسو سجده وکړه الله تعالی د رحمان ذات دغه رحمان ذات چې دا دمر صفات دا بیان کړ دته تاسو سجده وکړه نو دوی وایي د عنایت د وجه نه چې رحمان څوک ته مونږ نتیجې نو خور تا پتا چې ظالم ځامن دي او معنا دا چې د عنایت د وجه نه چې مونږ رحمان نه پیژنو اره کا کام مراد رحمان د رحمان یا ماما دې آیا رحمان یا ماما مسلمان کذاب وکړه هغه داوود نبوت چې کړه دا هغه دې باغ ته رحمان یا ماما وي ایبل کوم نه پیژنو الله تعالی خو پیژنې په ینا دي آیا چې دو کوم هغه ذات چې ته حکم کوي مونږ ته کوم ته یې رساب الله کا مانګل رساب خو نه راځم انا الله کا زه خالي خپل رسل له او درته مانګل رساب خو نه راځم نه دا غزدا د عنایت مسله ده الکه زما په خله نه ده اعلان د الله د طرف نه ده حکم د الله د ما درته دومره وي چې دا وخت چې الله تعالی مونږ ته حکم کړی چې دا موږ ته او ایستا په خله کوي دا بس چې تعالی به یې ځل کوم نه ته هغه پر اثر باندې دا ما غږ آیا مونږ چې دوی په هغه ځات چې ته مونږ ته دوی سیدو کوي او سیوا چې دا خبرات دوی نه فرد نور هم دوی نه فرد دې سره سیوا شي حلن پرائے نکوری الہ رب دی کا صفات ادراف کلتکہ اسمت دو زلہ چسنگے غلولی دی دا سورے ولو شاعت فخوئے دا اللہ تعالی لجالہو ساکنہ خام خاکر زولے با دا سورے ساکنن ولال ہمیشہ وخفل زیب ولال فرنہ خطو دنور سر انور بخدے نوخی جنو بس دا سورے کو زیب ولال مراد دینا سبا خطو نروس تو دنور خطو نمک کی چدا کم سورے سم مجالنا شمسا بیا کر زولے دمونگر علیہ پدی سورے باندی دلیلن دلیل ثم قبضناه الله تعالى بیا اران غالو مونږ یې سوري درا الینا په حکم پر سرا قلب او سیرا باندې غسلو په دمه دمه په کلار کلار او زلنا چې په زل تور سوري کې شي تاسو خپل ګوره دا سوري دا چې په شاجي ورنا کې پاتې نه وي دا سوري سات نور کې دا د نه دات نه وي ښا او نور دا سره دا روح په دې چرته دي الله په خپل حکم هم کوي و هو الذی لا لا ذات جاد لكم الليل اذ تغرون و ساعه پارشتانی با سنجاما تشبیہ بیان کو وانا ما درغون ادا خور صباتن آرام دکار جب دن مستاس ہوں و جعلن آرہ درغون ادا اللہ تعالی دارن نسورا دکار دکار دلو دا اعمال کولو دا عمل کولو دکارا دکار دلو دکارا اللہ تعالی دارن دیا دل زمن دو آہے زان مزورے کوئے کن و هو الذی دا اللہ رضا تجالت ریاہا ارسل ریاہا چرالی کی آواز آنی بشرن خوش خبری اور کون کی دینے دے رحمتی ہی مخی در رحمت کرنے جبار آن دے رولی کی خلق زامن سنبھال کی وانزلنا من السماء ورو منگا دوریا زنمان و تہورا فاتحون کے اوپاکے لنحیی بیہی دید فارچ تازک من کو جو بوسرا بند تم میں تازمت ہو چا ونسقی او اس کو من دیو بو لرا مما تاغسیون باندی چھ پیدا کری دی من چاہا انعام دی حیوانات اور انسان ان کسیرا دیر گا تو کسیر مانا تاسو آدری تو جیہاد پدی کی تاسو سکتا ولقد صرفناه او فتحقیق سر بار بار بیانو من دیو قرآن لرا بینہم پر مستاسو کے لیت ذکر ہوئی رفارہ چلی نصیحتو آپ دی بینہم پر مستاسو دی کچھ نصیحتو آلی تصریف پر مانا دا بار بار بیانو لو دو قرآن سر یا اڑو راڑو من دی باران درا پر مستاسو کے یو کلی کے بل کلی کے لکو دیر اور دارو کی دینے ہم نتم دو تو گو رہے لیت ذکر ہوئی رفارہ چلی خلق نصیحتو آپ دی فعبا اکثر ناتی پاتشنو دیر خلق اللہ کو پورا مگر ناشکری کروں گی دیر خلق چیدی کا ناغی ناشکر شو اگر سوکوئی لکا دا باران سلاری سوری ورو اور سوکوئی دا باران دا دی ہو جنو شو اور بازی پکی ہوئی جالکا دا دے موسم دا پشکال دے دا بادرو دا زکا نو سکم دا اگر بادرو دشتا باران چا پشتا یا نسبتو نا دیتا کہ اللہ تعالی بورا یا ناشکری کے نور چیدی نو تنسبتو ولو شئنا کا غفتل من لباس نا خامخا لے گرے وہم ہر لوگ کلی تنا جیرہ یرون کے لیکن تم دوری دنیا تا لے گرے دفار دو کے تولی شام ستا اور دفار در افحد دشان در امت ستا فلا تو دعی کافرین ممن خبر دا کافران اطاعت مکو دا کافران چی کافران کا کم خبری تا بلی تبا پر نزی او نبت سے چلتا ہے او نبت تو دول دا حد دا دین وجاہد ہم جیاد دا کافران سرا کرے قرآن سر جیاد ہم کبیرہ جیاد دے وهو الذي لا الله غزاكم رجل بحرين شروان كل دي سمندرنا وسم دنیا هاذا حزب فرات دا فقيري او سخت فقير چې ماته ان کې دکې دي او هاذا دا سمندر منه نجاز دا تریو دي او سخت تریو دي چې ان قدم کې دي د تو والد وجه دا وګ کوم راي کې او جالب نه ما پیدا کړی دا الله تعالی په نه دي چې پر ځان فردا دا شان فرات خو غوال دي او بل څه دي او نه تری غوال دي او بل څه دي وحجرا بن محجورا کو پدا شان کرا چی گذن نکی یو طرف ہوگو اغبن طرف ہوگو کیا نا دری آج نا گذن دو گورا دی اور نا اختلاع کو خوندو نگا دی وہو اللذی دا اللہ غذاب تے خلقا من المائی چی پیدا کرے دے دین دا انسان من المائی دین ذریع نطفینا بشرا انسان دا نطفینا اللہ تعالی انسان پیدا کرے فجا لگونا اللہ گردو ردا انسان نصبا خاون دچا بن سب و سہرا خاون دستر گنے وقانا رب کا بن سب مانا تا سوکلا کنا سب مانا یحب نتاہون چچا تر نتاہ جائز نوی لغستان سبیل دیتا نصب ہوئی اور سہر چاہتا ملے کی گی چچا تر استانی کا جائز نوی اوستاز کر گنے کا وقانا رب کا در اصلا قدیرا قدرت لرن گے شکو تی اللہ تعالی سرد سجر ویا بدونا بندگی کوئی بھی سیوا دا اللہ تعالی مادا حق بھتانو بھتانو لا ينفعهم چنا قنار کئی دوی تا قدا خلق داری بندگی کئی ونا اجروهم عن ضرر و تیاری تا قدا بندگی دال اغتری دی واقع بندگی پر قیدو سر دوی تا ضرر مرسل وقان الكافر او دی کافر على ربه رب فلتا زہیرا شاگر زون کے او یا دی کافر و مقابلی دی رب فل کے انداد کون کے دی شیطان سرا شیطان سرا مدر کئی یا دی دا کافر فاللا باندسپت او زلیر دی وارا مانی مدر کئی ومار صلی اللہ تعالی لی گری تمنگے پیغمبرہ اللہ مبشرہ مگر زیر وردون کے ونو زیر ویرون کے خدوات پیغمبر علیہ السلام ما اصلکم علیہ نقوارن دستا سنفدی تبلیغ ماندی مناجرین سمجھوری اللہ لیکن من ہا سکشا چو اغواری این تخیزہ دارت دی چونی سی رب گلتا سبیلہ دار اغلار رب تل دونی سی دفت غوارم تیری زمان تا بکاریو کی او زمان محسوس صرف دا دے چی یو یو تن سی اغا اللہ و لدوشی او دا اللہ قدار روان شی بغا زمان اجر و توقل علی الحی او تبروس کواب حقا میشہ زندگات اللذی اغا ذات لا یموتو چنمری و سب دین بی حمدی سنا او تسو تذبیح ہوا سرد سنا درف کرو و دفا بیہی کافی دی اللہ تعالی بی جنوب عبادی تو گناہون دو بند جانا خلو باندے خبردار دا اللہ تعالی هغه ذات چې پیدا کړی دی اسمانونو او زمکا سچ د دې په مېز کې دی په یو ځای د شپه وګړو د شپه وګړو سم مستعاب یا غلب د قدرت راغلی دی الله تعالی په عرش باندې الرحمن او الرحمن ذات ته فس ال به نو څه سوال کوو د کنا ذات چې ذات هغه خبردار دی فس ال به کې دادا ګرځي یا څه سوال کوو په سړي د اسم د رحمان د الله تعالی نه په دې حال کې چې الله تعالی ستاسو حال باندې خبر دی یا فسأل عنه تفوسك بدي الله تعالى تباركي خبيرا دا عالمنا كيف تم سر عالم دي يا دا الله دي ذات و صفات تفوس دا بنا او قل چوه دي شبیتا جتا سجدوك اللہ تعالى تندوئي سوك دا رحمان رحمان تا سجدوك ندوئي رحمان سوك دي آیا سجدوك من حاق ذات تا چتا من تا حکم تاين او سوا تی دو در نفرت نور دا خبر نور دي نفرت نور وقتی نوم اعلان کرو وهو الذي جعل الليل والنهار خلقة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا دا آخري أو استغمى ركود سورة فرقان دا سورة فرقان زيادة مزامين رسول الله صلى الله عليه وسلم دا رسالة ونبوت د ثبوت د کارو او د کافرانو د مشرکانو د طرف نه چې کدي باندې کوم اعتراضات وو نو زیات تر مضامین د دې د هغې جوابونو باندې مشتمل وو هغه جوابونه ورکړل او ورسره ورسره د کافرانو او د مشرکانو او دارنګ کوم کسان چې د احکامو شرعیو نافرمانی کوي دا غیب عذاب او د سزا ذکر کوم دا مضامین مخکې تفصیلا بیان شوي دي د حضور صلی الله علیه وسلم د نبوت او رسالت د اثبات لای او په دې باندې چې د کافرانو د طرف نه کوم شبهات اعتراضات او سوالونه اته سوالات او داغي جوابونه تاسو مخکې تفصیلا بیان کړی دي داغي جوابونه ورسره ورسره د کافرانو د مشرکانو دا عذاب او دا سزا بیانو اور دارنگی کم کسان چی دا اللہ تعالی دا احکام انا فرمانی کئی دا حقی دا عذاب او دا سزا بیان ہم تفصیلنو او زیاد مضامین دا سورہ فرقان اندغو اوز باخر کی اللہ تعالی دا خل مخصوص او دا مقبول بندگانو دا غی ذکر اللہ تعالی کئی چی کم کسان دی چی اگا اللہ تبارک و تعالی تا مقبول دی اور دارنگی کم حقا مخصوص بندگان دا باری تعالی دی دا غی ذکر پا آخر زدی سورہ فرقان کوستی دا کم کسان دی چی اگای دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتا رسالت باندی مکمل ایمان لوڑ دی اور دارنگی چی دا اسلام کم عقائد دی اعمال اور اخلاق دارنگی تمام عبادات سم رہن کی دی دا دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا مرضے مطابق دی دا سے عقائد نہ دری دا سے اعمال نہ کی دا سے اخلاق اور عادات نہ دری شفاہی باندے دا اللہ یا دا اللہ دا رسول سوی خفدان بھی بلکہ ہا احکام عقائد اصول اخلاق شکم اللہ و دا اللہ رسول دا انکری دی او باغی کی دا غی صدا رضا دا دا غی مطابق سے بدی عمل کی دادا اللہ تعالی مخصوص بندگان دی او دادا اللہ تعالی کامل بندگان دی کافر جو ہم دہا دے بیان دی ورسر ورسرات دی سورت کی دی سورت کی کمت دعوی و تاستیات دی چی دنیوی خیر اور فائدی نعمات ورکون کے سوک دے اللہ تعالی دی دادا و برکات ورکون کے سوک دے اللہ تعالی دی دادا دی سورت دعوی وزل مختب انشید او داغی تفصیل تاستما کرو چنمبے تبارکات کم لفظ ذکر کی گی پہ ابتداد صورت کی نمراد داغینا برکات دنیوی دی دنیوی فیدی دنیوی خیگڑی دنیوی نعامات دی او دا کرن کے سوچ دے اللہ تعالی دے داغی تفصیل مختب انشید یا ہم دنی داغی اعادر آگلی وقت دے تبارکا لفظ رالتا ان تاستا دا تفصیل بیانشید پہ دے مرکو کی دنی صورت چی دغا مراد دے فیدونا دے انعاماتونا غا انعامات اخروی دی او مسائل پا تکول دے جنت اور دے دوزخ بیان شروع پا دغا رکو کی دے دوزخ صفات دے دوزخیان وغا حالات اللہ تعالی بیان کرو جنت صفات دے جنتیان و حالات اللہ بیان کرو جوانا دا اخرت سر تعلق ذاتی نو دغا مراد دے برکاتونا غا خیر خیگرو فیدی انعامات اخروی مراد دے درین ظلمان دار بیاد غلط مواد کی گی تو دغی دعوی اعادہ بیاد کی گی لیکن کی تاس تماوی دی دلت مراد دچانا دا آغا برکتنا آغا برکات روحانی دی روحانی او تاسو چکا غور سر او گورا روس دو چکم مضمون بیانی گی او دا مومنان کم تنزل صفات اللہ تعالی بیانی چکا کامل مومنان کم کسان دی چپا غی کی دا تنزل صفات وی دا تول صفات صفات روحانی دی نمراد دلتا دا تبارکن بعد اگر کم برکات ہوئی اگر برکات چی اگر روح سر تعلق ساتی دا صفات دا رسول صفات صفات روحانی دی دا رسول چی کم داروانی دی ما دی سرا دا جسم سرا دا دی سیزون سرا دا دی سر تعلق شترینا نقدرین غلبان دی اعادت دا عزی اوشوا او مراد دا برکات و ندلتا برکات روحانی دی لکا تنزل صفات اللہ تعالی دا کامل و مومنان و بیانی چه کامل مومن کم یا انسان دے چه پاغت دا پینزل صفات دی او چه دا پینزل صفات پچا کی ہم دی اللہ تعالیٰ دا غیر سمرا و آخر کے بیانی چه دا سی کسان با کم گئی تزی اور دی چه کانک مدا بدی آرام داہ کم دے کم گئی بدی سکوگ نکی اور ملائکو آمد رف بی دی سرا ملائکی بدی تسوئی دی بس جواب نور دی ندیا دی سمرات ہم بیانی گی نتیجم بیانی گی انجام بیانی گی چه دا پینزل صفات پچا کشتا ناغی بھی دا اللہ تعالیٰ پا دے خوش خبرائے بازے خوشحال اوسی چو دید پار جنت تے پا جنت کی دید پارا حقا مانے اور بنلی دی اور دا انعامات تی اور دا انعامات تی ندیا دیدی حقا سمرات دے دے اور پاکر چا اللہ تعالیٰ دیا زجر کئی چاہتا کافرانو سا چو کم کسان کافران دی سرد دمر دلائلونا دیان دید اللہ تعالیٰ ربوبیت انمانی دا اللہ تعالیٰ الوحیت انمانی اللہ تعالیٰ عبادت دی انکی اللہ تعالیٰ دخل مصائبو یعنی مصائبو کو موقع باندے اللہ تعالیٰ را انبلی نو دی انجام سلے نو پاکل کے داغی انجام بیانی یا خود مادم خبر دا چې دا کافر او د مشرک انجام خدای هغه دوزخ ته اور دا عذاب دوی پر انخته غریبانان بدادین نظام نشی خلاصولې. ابتدا تعجیب انداز سره دې رکو کیږي ګور درې چې الله تعالی بیان نه نور بیان نه اسکو مې بیان نه او سوره بیان نه دا کو تاسو خپل معلومه دا چې دا تمام سيزونه الله تعالی د مخلوق د پیدا لپاره پیدا کړی دي نور نه انسان ته کومه فائدې دي د سپومې نه کومه فائدې دي د ستورو نه کومه فائدې دي دا غي تفصیل خو مخکې بیان شوی دی. دا درې سيزونه الله تعالی دلته مخصوص کړی دي په حقیقت کې چې دا نیکان کوم نیکان بندگان او دا الله تعالی واره کوم بندگان دي هغه کوم دا درې تفصیلی بعض طبقه داسې دي چې هغه ته الله تعالی لوی شان لوی مقام لوی مرتبه ورکړی دی اخره مومنان صالحان دي تاسو خپل معلومه دا کامل دي علما دي اولیاء دي بزرگان دي ايتا الله تعالی دې هغه تصور کړی دا اځین نمبر پکې هغه دې درمیانا کوم کسان چې هغه دا اعلی طبقه په دې ځین نمبر کې دي او درین نمبر پکې عام مومنان دي لکه ما او تا الله دې دې جماعت کې موږ هم شمیر دي ته دې درو جماعتونو بیان کړي تاسو خپل معلومه دا چې دا دنیا په څه باندې روحانه دا په نور باندې په څو مې باندې په څور باندې اور دا مخلوقات داغې نه هدایت مومي دنیوي څومره چې فائدې دي دې سره متعلق دي دوی داغې نه د دنیوي فائدې حاصلې نو دارنګه الله تعالی په دې انسانانو کې دا درې طبقې شری نو له خلق دي درمیانه خلق دي اور عام خلق دي دا درې واړه طبقې یاد ساتئ د چا الله تعالی د دې مخلوق ته هدایت لپاره د دې تقرر کړی دی د دې مخلوق د اصلاح لپاره د دې تقرر الله تعالی کړی دی نو د دې مثال هم په دې مخصوص مته باندې د نور په مې رسول دی لکه څنګه چې د نور په مې رسول نه مخلوق ته فائدہ حاصلېږي حدیث شریف کرا دی چې دا علما الله تبارک وتعالى د زمکې ستوري ګرځولې دي دا د زمکې ستوري دي لکه څنګه چې ستوري سره یو سره سینتونه معلوموي د خپل سفر او د لارو معلومات دی نو دوی سره هم دوی د آخرت هغه لارې د آخرت هغه مقامات دوی حاصلې عجیب انداز سره الله تعالی د غدرې پاتې شو دا خبره چې لکه آسمان شتا او بیا آسمان نورم شتا سپومیم شتا ستوری شتا دا ستوری کم دی دا په دې فضا کې دي که په آسمان کې دننه دي آسمان د لاندې دي الکه دې سره دا د علم ہے اتم صلی اللہ تصریح شیر جرمنی اوکلیدو سو گو رہے در کا علم ہے اتم ہوئی دی پر یازیم ہوئی دا دا دی سر تعلق ساتی زمان دا اختام دی سر تعلق نشت کنین یو لن دا خبر در تکم دیرو بد بحث نکم فی سا غورس دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا پیندو سو کانا مقی تیر شوئے دے او بطلیموس دا دی عیسیٰ علیہ السلام نا یو سن سلویخ کانا مقی تیر شوئے دے دل دا علم ہے ات دا اصولی کی دی یو دا وی چی دا ستوری چی دی دا پا دی فیضاتی دی دا دی فیسا غورس نظریہ دا بطلیموس وی چی دا ستوری دا پسکی دی آسمان کے دن ندی دا دواز ای خل اصول بیان کری دی قوائد دی دا پارائی کی دی پا دی محنتون کری دی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زمانے نا سمرا وقتی تیر شوی دی لیکن دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کے دا صحابہ کرام پا زمانہ کے قدیب نون کا دریون نشتا دا نا چاگئی پا دی بانے پوئے دلنا دی سر زمان دی اسلامی معاشرے سے تلو نشتا جلا علیکہ سطوری آسمان کی بھی آسمان دلان دی اس کو میں تا قطعشی نیشی قطع نور کم رہ رہے بلا ور پسیش ادا کم خبر ادا چی زمان دا احکام ور سر تعلق نشتا او دا احرام چی کمی چکی ہوئی میں ما سوا دا بدزنے نا پر شے گرے یو لان ما فتور اس تا ما کام را ما خار را رخا علیکہ تا آسمان تا وقت آسمان تا خمیش قطع کس و میں تا وقت لے لان دی دین کو دی پانی یو مریض زمان خش زمان یو شرعی حکم برابر شا دلتا پتا دی چا اصلاح ہوگڑا نیچانا کتا کہ تارو نبی سر متعلق نبی نلیہا با شریعت دا دینا بحث نکی لاشا علم حیات میدان تراشی جلتے بیا فتو لگی چی تسری شر چرمنی اور اپلے دستا تسوئی اور داغی کو مصول لی بھائی مادر تا آسانا قبر اکولا یو فی سا خورتی مفعل دی بل بطلی موسی مفعل دی دادی او دا سین سولا خود کلا درم را دی دا خود کلا درم اس بیلا شہر دی دی پا کسان خبر دا چې دې سره لکه زمونږ د احکام سره تړون او تعلق نشته نه مفسرین په دې ځای باندې لوی بحث کوي او نه چې دې کړه علما او چرته دې کې انصاف وکړه عامه مسله ده قران کې څه بیان کړی ده او ما درته کوو چې دا درې څه بیان کړی دي نور څه مې وستي بلکې دا درې واړه څه نشته دا چې نور نشته علما الله تعالی پیدا کړی دي دا چې سمان څه چې الله تعالی د دین لپاره نمایندګان پیدا کړی دي او دا چې سوري مشته لکه زمونږ کا عوام خلک چې کوي مؤمن چې مؤمن دی نو هغه خاصه څه پیدا ورکړي چې کومه تشبیه ده په دغه ځای کې به د دین آسانه ځاله مسله بل اشتغل نه تاسو خبره راغله او د مؤمن چې کوم صفات کی راشه چې مهنت کوي وکړو دا صفات ځان کرا ولې دې اعلان کراشه دا څنګه صفات کوم صفات کی تخته ما دا ټول وایي چې دا صفات ځان کرا ولې نه چې دا صفات ځان کرا وسته نو بیا څه ګوره کنه چې نه چې مګر ملائک په منډه یا لکه دې قراشه دا سره دا نه مزګر ملائک لري باندې دې ځان کوړی تاسو کراشم تاسو کراشم دنه تاسو ماتکا جنات علاقہ بادشاہ ہے بادشاہ کچھ دا پنزل لسفات در کی کم صفات تھی لگا غور رہا منت نمو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی برکات ورکون کے برکات روحانی ورکون کے بحاغذات برکات روحانی خیر اور پیدا دقا نعمت روحانی چکم لیا غور کون کے کم ذات تھی اس بئی زمن دی روح تھی کس طرقی ورکی سوکر تھی اللہ تعالیٰ بورتی دا کم صفات چراتن کی ذاتن سے روح سر تعلق ساتھی جسد سر دیو سے تعلق رشتہ دا صفات کا اللہ تعالیٰ منکی رہو لی تو محنت کا کوئی چلے تو بغیر تو محنت کا حرور یاد ساتھ ایسا رشتہ کہتا ہے ماں کا بالک کرنے کا والی اور جب ادھا دس نمک دیگم لا او دا صفات کے ماں چراتی نے پکلا ہے دینا یہ پار محنت ضرورت تیرا بزرگان چمنڈی ہوئی مجاہدت ای سیوا آگا مجاہدی میں اس دا صفات اللہ تعالیٰ دے بدن کراو لی دی روح کراو لی یا مزید جالت سماع اللہ جو حق ذات جالا چا پیدا کری پا آسمان کے آسمان کے اللہ تعالیٰ پیدا کری سیر پاس نظر کی اتلا دا نورم پا آسمان کے لئے سورم پا آسمان کی لئے جرزت کم لے کل آئے جالت سماع پیدا کری اللہ تعالیٰ پا آسمان کے موں کو پدی سیر جی پیر نظر کی اتلا پارا دا آسمان زرج ادا سورم پکے مدروف کی دم نجو پکے علیہ کا تکم سوری کرو رہتے ہیں سورم پکے مارا خلق دیا بروج آتا تعالیٰ دی کے پیدا کری دی بروج دا بروج میں مراد پشے دے لولے سوری یاد ساتھ لوڑ دے دی دنیا نے ڈیر پھٹ پھٹ سوری دی برا دا بالا پتہ ہو جی چکا مت دار اخلاص سے نہ اندازہ بول لگی گنا نہ مراد برون نہ لو لو سوری دی یا اللہ تبار کو تعالی پیدا کری دی پر آسمان کے اغا قلادان کہ اغا دے ملائک سے ہر گئی ورا تا سم سوز نہ مثلا تیر ہوا کہ دی امور تک نیو مان اللہ تعالی ملائک مقرر کر دی دا با دی امور تک نیو ملائک کو حوالے دی اغا اس پر تہری دی دا ہی دے پار مرچی دی گرو کا مانا دے مرچی سر سے پمانا دے کلا سر سے اغا پر زین کی تیار نہ دی دا نہ مار سے پر دی دا پھٹ ولا رہ گئی وجعل فيها سيدا كريم الله تعالى في اسمانه تو سراجا یو دیو بلا مراتن نور دے اللہ تعالی دے مخلوق دے فائدے دے پارا ہم اسمان کے نام پیدا کرے تو ہم اسمان کے لیے وقمر اور دار جس کو میں منیر اور خانہ رنا ور کو انگی سمائے دے سبب دشتے دشتے اس مطلب دار ہے چمنگ آرام دے ضرورت ہے خوب دے ضرورت ہے اللہ کا انتظام کرے دے چلے دے رنا سنگ رسم رنا نرم مزے دار اپ کو والا یہ ہم کو خوب کے دے سی اندر دے مر دے رنا تو گورے سور اگر تو گورا کہ اگے سور جا سمرا دے دا اللہ تعالی پیدا کری دی وہی دل کا علماء اللہ پیدا کرو دا دین خادمان اللہ تعالی پیدا کرو اور موقع سوری دام اللہ تعالی پیدا کری دی تا سوز میں ہر مسلمان چلے بچہ اللہ تعالی اسے فتح کرے خام خواہ فائدہ تینا دے رکھ لی تا ہر مسلمان نہ علماء بزرگان دین کو پسائب آنے سے لگا عام کا اسمان فائدہ شکا تھا بچہ مسلمان ہی پیدا دار چیزیں بیان کری آل پیدا کا پیدا کرو لاندھ اس مسلمان پیدا پیدا کرو وهو الذي جعل الله تعالى حقذات جعل الليل والنهار شجرزون دغاش پر سلفتن بدلی دن کی را بدلی دن کی سلفتن بدلی دن کرنا پسی راجی یو دل پسی راجی روز لار شیش پرا شیش کنال شی رج راجی مراد سلفتن نکو یا مراد نے لگا لگا تبدل دل شو چی پر لپسی راتن کی دی یو بل دا خوا دیا کبرا بسدار راجی اور دونو مانا دادا شجر اللہ تعالی دا پیدا کری دی داس کو